Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün İtabella'ya 23 Mart 1945 Sicilya doğumlu İtalyan şarkıcı, şarkı sözü yazarı, besteci, yazar, yönetmen, ressam ve politikacı Franco Battiato'nun şarkıları konuk olacak. Battiato deyince çok derin bir şarkı sözü yazarı geliyor insanların aklına ilk başta. Ama bunun yanında çok farklı müzik tarzlarını birleştirebilen bir müzisyen var aslında. İlk etapta 1960'ların ikinci yarısında hafif müzik çalışmalarıyla başlayan bu kariyer 10 yılda ilerici rock ve çağdaş sanat müziğine geçiş yapmıştı. 1979'dan sonra ise bu deneysel müzik tarzını bir kenara bırakıp kişisel pop müziğine geçmeye karar verdi. Şifreli, alıntısal ve imalı sözler, New Wave etkilerini taşıyan müzikler ve düzenlemelerde klasik etkilerin bulunduğu tarzıyla geniş kitlelerce sevilmiştir. Şimdi en sevilen Battiato şarkılarından biriyle başlayacağız. Bu şarkının sözleri sevgi, koruma ve bağlılık üstüne. Ve bir babanın kızına mı, bir sevgiliye mi, annenin oğluna mı yazıldığı bilinmeden bir seslenişi var. Ben de bu şarkıyı rastgele seçmedim bu programın açılışında. Çünkü bugün Itabella'nın destekçisi, benim iki güzel arkadaşımın çok ince düşüncesi sayesinde babam. Onun adı geçsin diye geçen sene benim doğum günümde benim programıma destekçi olarak bir hediye de bulundular bana. Ve bu nedenle de sevgi ve bağlılıkla bu üç güzel destekçiye ithafen şimdi La Cura Itabella'da. Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. La Cura Radyonuz'daydı. Battiato, İtalya'nın Sicilya bölgesinde, küçük bir kasabada, eski adıyla Ionia'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra New York'ta kamyon şoförlüğü ve liman işçisi olarak çalışan babasının ölümünün hemen arkasından önce Roma'ya 1964 yılında, ardından da 19 yaşındayken Milano'ya taşındı. Bu dönemi kendi cümleleriyle şöyle anlatıyor. O zamanlar Milano bir sis şehriydi ve ben bunu çok iyi hissettim. Çok az bilgimle gitar çalmayı öğrendim. Club 64 adlı bir kabarede bu işi geliştirmeye başladım. Ben burada Paolo Poli, Enzo Iannacci, Lino Toffolo, Renato Pozzetto ve Bruno Lauzi gibi isimlerle çalıştım. Şova 2 veya 3 Sicilya şarkısıyla başlıyordum ve bir gün seyirciler arasında Giorgio Gaber vardı. Bana lütfen ziyaretime gel dedi. Ertesi gün gittim, arkadaş olduk. 19 yaşındaki bu genç şarkı sözü yazarı Signor G'yi ziyaret ettikten sonra onunla birlikte E Allora Dai şarkısını yazdı ve Gaber bu parçayla Sanremo'ya katıldı. Şimdi önce Giorgio Gaber'e kulak verelim, E Allora Dai desin. Arkasından da bu ikilinin eseri olan Le Reazioni ile Franco Battiato şimdi radyonuzda. Questa è una canzone di protesta che non protesta contro nessuno, anzi, siamo tutti d'accordo. Tu mi insegni che un amico non si deve mai tradire. Un amico è un tesoro, te l'ho già sentito dire, ed ognuno l'ha provato quando solo si è trovato. La parola di un amico ti può dar quel che non hai. E allora dai, e allora dai, le cose giuste tu le sai. E allora dai, e allora dai, dimmi perché tu non le fai. Il denaro non è tutto, è una frase che si dice. Nella vita c'è ben altro che può renderti felice, e lo dicono tutti spesso, ricchi e poveri è lo stesso. Il denaro non guarisce e non dà felicità. E allora dai, quando viene dalle stelle, non importa la sua lingua o il colore della pelle, lo diceva anche il Vangelo già 2000 anni fa. Finalmente siamo d'accordo, questa sì che è civiltà. E allora dai, allora dai, la guerra oggi non si può più fare, e le bombe e i cannoni sono cose da evitare, lo si scrive sui giornali, siamo tutti solidali, che la pace in tutto il mondo salverà l'umanità. E allora dai, sai, e allora dai, e allora dai, dimmi perché tu non le fai. E allora dai, e allora dai, le cose giuste tu le sai. E allora dai, e allora dai, dimmi perché tu non le fai. allora? Dai, allora dai, le cose giuste tu le sai. E allora dai, dimmi perché tu non le fai. E allora dai, le cose giuste tu le sai. E allora... Tutte le mie reazioni da quando ci sei tu, non le controllo più. Giorno per giorno non so, sono sempre più giù. E non voglio ragionarci su. Non so cos'è che tu mi dai, cosa mi fai. Di fronte a te io non reagisco mai. Non serve a niente avere una mente se poi una ragazza può farti impazzire anche se non lo vuoi. Non so cos'è che tu mi dai, cosa mi fai. Di fronte a te io non reagisco mai. Non serve a niente avere una mente se poi ve reazioni radyonuzdaydı. Gaber, Battiato'ya Jolly Plak şirketiyle bir kontrat imzalamasını sağlıyor. Ve o dönem popüler olan protest müzik akımı içinde yer almasına vesile oluyor. Battiato'nun resmi olarak kaydettiği ilk single La Torre ve az evvel dinlediğimiz Le Reazioni adlı iki parçayı barındırıyor. La Torre şarkısı sanatçının ilk televizyon çıkışında gerçekleştirdiği parça. 1 Mayıs 1967'de Giorgio Gaber ve Caterina Caselli'nin sunuculuğunu yaptığı Diamo Ci Del Tu programına katılıyor. Bu programda henüz tanınmayan bir başka genç şarkıcı daha sahne alıyor. Francesco Guccini. Arkasından da Gaber diyor ki sen Francesco yerine artık Franco ismini kullan diyor. Battiato şöyle tiye alarak hatırlıyor. O günden sonra ben artık Franco'ydum. Hatta annem bile bana Franco diyordu. Bu dönemde şarkı sözü yazarlığına da ağırlık veriyor ve pek çok şarkıcıyla paylaşıyor eserlerini. El Amore adlı şarkısıyla da kısa sürede ilk defa ticari bir başarı da elde ediyor ve 100 binden fazla kopya satan 45'liğini yayınlamış oluyor. Şimdi biz bu 45'liğin önce bir yüzündeki El Amore'yi, arkasından da diğer yüzündeki Fumo di una sigaretta'yı dinliyoruz. Guarda le sere che passo se non sei con me, sempre qui, forse non so dove andare da solo così, che si fa? È l'amore che mi prende piano piano per la mano. scende lentamente. Come son lunghe le sere d'autunno, se no sei con me. Forse non so più restare da solo così, senza te. È l'amore che mi prende piano piano per la mano, mentre l'acqua dietro i vetri già discende. Credi tu di avermi dato l'amore per un bacio che per sbaglio ti è scappato? L'amore è una parola e niente più. L'amore è meglio se lo sognerai in cucina. L'amore è una parola, non dirla più. Tu che vuoi l'amor non sai. Come me, lascia stare, hai tempo, non c'è fretta, l'amore è breve, il fumo di una sigaretta, l'amore non serve a niente. È l'amore fumo di una sigaretta dinledik Franco Battiato'dan. 1969 yılı biraz antipatik geçiyor. Çünkü önce Disco Perle Estate yarışmasına katılıyor. Bella Ragazza Che Verrà adlı parçayla ama yarışmadan çıkartılıyor. Arkasından Mazo Bigero'nun teklifi üstüne bir albüm kaydediyor. Tam bir albüm. Ama plak şirketi bu albümü yayınlamaktan vazgeçiyor. Ve bu şarkılardan bazıları tamamen yayınlanmamış kalırken bazıları 1982'de Franco Battiato başlığı altında Armando Editore'nin bir antolojisinde karşılaşıyoruz ancak. Ve böylece bu 70'li yılların başlarındaki üstüne musallat olan varoluş krizi sonrasında artık tamamen deneysel müziğe yöneliyor. Ve eserlerinde elektronik enstrümanlar, farklı sesleri kullanan bir Battiato var karşımızda. 1970'lerin ilk yarısında bağımsız plak şirketi Bla Bla ile çalışmaya başlıyor. Ve ilk albümü Fetüs yayınlanıyor. Bunun da kapağında sansürlenmiş bir fetüs resmi var. Yaklaşık 7000 kopya satıyor. Bu albüm İtalyan müziği için oldukça orijinal, yenilikçi hatta devrimci bir eser olarak kabul ediliyor. Fakat enteresan bir şekilde Akdeniz tadını da yitirmiyor. Şimdi bu güzel albümden ilk iki parçasını dinleyeceğiz. Önce Fetus, arkasından da Cellula, Itabella'da. Non ero ancora nato, che già sentivo il cuore, che la mia vita nasceva senza amore. E mi trascinavo adagio dentro il corpo umano, giù per le vene, verso il mio destino. Cambieranno le mie cellule, il mio corpo nuova vita avrà. Le molecole che ho guaste è colpa dell'ereditarietà. Sarò una cellula fra motori, come una cellula vivrò. Viaggeremo più veloci della luce intorno al sole. macchine del tempo contro il tempo che non vuole. Sarò una cellula fra motori come una cellula. Cellula'yı dinledik. Bu dönemde BlaBlaYla ile süren işbirliğiyle pek çok deneysel albüm yayınlıyor ve ilk müzik grubu olan Osage Tribe'ı kuruyor. Bu grup progresif rock ve cazın etkileyici bir karışımını sunan zamanın çok ötesinde bir sound'a sahipti ve hala İtalyan progresif rock sahnesinde çok önemli bir yerde bulunmaktadır ve müzikseverler tarafından günümüzde de takdir ve takip edilmektedir. Şimdi biz de bu kıymetli gruba ait iki parçayla selam verelim. Osage Trip'ten önce Delitto Erotico, arkasından da Un Falco nel Cielo, şimdi Itabella'da. Delitto Erotico ve Un Falcon al Cielo dinledik. 70'lerin ortalarında Battiato artık progresif rock denemelerinden vazgeçip daha pop odaklı bir tarafa yöneldi. Ve bu da ona hem İtalya hem de dünya genelinde artan bir popülerlik kazandırdı. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri artık ünlü müzisyen ve kemancı Giusto Pio ile gerçekleştirdiği ortak projelerdi. 1978'de Venetolu müzisyenin ilk albümü olan Motore Immobile'nin prodüksiyonunu da birlikte gerçekleştirdiler. Şimdi bu ikilinin iki ortak parçasına kulak vereceğiz. Önce Astra takma adını kullanarak yayınladıkları Fransızca bir parça olan Adieu. Arkasından da 1983 yılında yayınlanan Restorations adlı albüme kulak vereceğiz. Bu albüm daha önceki müzikal dönemlerin unsurlarını bugüne yani o güne entegre etme niyeti olan bir albümdü. Bu albümden de Fransız besteci Gabriel Fauré'nin Pavan Opus 50 eserinin Pio ve Battiato düzenlemesini dinliyoruz. İtabella'da. Adieu ve Pavan Opus 50 eserlerini dinledik Battiato'dan. 1979 yılında Lera del Cinghiale Bianco, Beyaz Yaban Domuzu Çağı isimli albüm yayınlandı. İşte bu albüm pop'a geri dönüşünü tırnak içinde müjdeliyordu. 80'lerin ilk albümü olan Patriots piyasaya sürüldü ve bu albüm listelerde 30 numaraya kadar yükseldi. Müziğindeki bu yeni dönemde şarkıcı Alice ile de işbirliği içindeydi. Hatta daha önceden yaptığımız bir 80'ler programında ikilinin işbirliklerinden olan parçalara yer vermiştik. Bir sonraki albümü olan La Voce del Padrone, Efendinin Sesi ise Patriots'tan daha da başarı bir albümdü. Hem ticari olarak hem de dinleyicilerin yorumları olarak. Artık besteleri daha zarif hem de dinlemesi daha kolaydı. Bu sayede de çok daha hızlı artan bir hayran kitlesinin anahtarını buldu. Albüm İtalyan pop müzik klasikleri haline gelen birçok şarkıyı içeriyordu ve 6 ay boyunca bir numarada kalarak bir ayda 1 milyondan fazla kopya satan ilk İtalyan albüm oldu. Şimdi biz önce Lera del Cinghiale Bianco'ya, ki albüme de adını veren parça, arkasından da La Voce del Padrone albümünden Centro di Gravità Permanente'ye kulak veriyoruz. Per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Yeah. due canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni, gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di certo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. L'era dal cinghiale bianco ve centro di gravità permanente dinledik Franco Battiato'dan. Ancak 80'lere kadar gelebildiğimiz Battiato yolculuğuna bir başka programda muhakkak devam etmek üzere bu programı kapatıyoruz. Alfredo Cohen, Franco Battiato ve Giusto Pio tarafından yazılan, aslında bir Milva parçası olarak bilinen ve daha önce de dinlediğimiz bir Giuppe Rosse albümünden klasikle veda edelim. Ben Cansın Sayesen, Itabella'daydınız. Franco Battiato'dan Alexander Platz'la kapatıyoruz. Hoşçakalın. E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen. ti piaceva spolverare, fare i letti, poi restartene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film. E aspetti all'angolo con Marlene, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen, c'era la neve, ci vediamo questa sera fuori dal teatro, ti piace Schumann?